Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Fra øst har sydkoreanske og japanske inflationstal og en australsk rentemelding allerede ramt os. Fra vest, der venter vi på en JOLTS-report, altså en oversigt over beskæftigelse, fyringer, opsigelser og ubesatte stillinger i USA. Og lige her i midten af det hele, der har vi taget hul på endnu en børsdag. Velkommen til Millionærklubben. Og velkommen til dagens panel. Lars Persson fra Aktierådet. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og special guest Helge Larsen, der er investor, erhvervsmand, forfatter og manden bag proinvestor.com. Også velkommen til dig, Helge. Tak skal du have. Helge, når jeg siger erhvervsmand, så er det jo, fordi du blandt andet driver helsekostbutik. Hvordan har du overhovedet tid til at stå her sådan en travl december? Altså, vi har 5 små virksomheder, hvor min helsekostbutik, som jeg faktisk grundlagde for 40 år siden i 1983, som jeg stadigvæk har, jamen, den har udviklet sig, og jeg har fået større lokaler og så videre. Det har jeg det rigtig godt med. Men vi har webshop, og så vi har leveret faktisk til alle helsekostforretninger i Danmark. Vi leverer til de fleste apoteker i Danmark af produkter, som vi dels selv fremstiller, men også andre, som vi har agentur for i Danmark. Og de gode medarbejdere, de må så tage sig af travlheden her den næste times tid, hvor ja, du er også. Ja, den næste times tid gør de, ja. Dejligt, Helge. Det er værdsat, at du vil besøge os her sådan en december. Vi skal kigge lidt tilbage på, hvordan 2023 har været for dig her, og måske også høre lidt om, hvad det er, man har lært af sådan et år. Det vender vi tilbage til. Lars Persson, lad os kigge ud på markedet en tur. Ja, vi starter lidt nede i Danmark. Det er sådan lidt grumset rundt om i Norden. Vi havde jo sådan en lidt halvskidt dag i går. Det er sjovt, lige så snart det ikke er i fuld fart frem og i plus det hele, så er det halvskidt, men altså Dow Jones nede med 0,1 og S&P nede med 0,5 og Nasdaq nede med 0,8. Og det var jo egentlig de der 7 brødre eller søstre, eller hvad vi nu kalder dem, der tog turen ned. Altså det er ligesom om, at de er sådan lidt i en pause, ikke? Det er efter julemiddagen, så har man brug for at sidde over lidt i sofaen og hænge lidt i hængekøjen. Og det tænker jeg måske den her uge op til de amerikanske nøgletal på fredag. Kongen nøgletal kommer. Jamen, så hænger vi lidt i hængekøjen, fordi at det er jo gået formidabelt den seneste måned med aktierne. De er jo spurtet op, og derfor så har vi brug for lige at sidde lidt og slappe lidt af. Så, og det gik hårdest ud over Nvidia. Det var altså de der Magnificent 7, som yes. Vi plejer at kalde dem. Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta og Nvidia. Og Tesla, de faldt altså alle sammen sådan i omegn af 1-3%. Nvidia ja. Var næsten op på et fald på 3%. Og det er jo måske, som du siger, Lars Persson, også bare folk, der gerne vil have lidt profit hjem på bogen. Ja, det kunne være, ikke? En af de ting i hvert fald. Så har Tesla jo helt sin egen historie, der begynder at rulle ud, har været i gang lidt i Sverige nu. Nu går den så videre til Danmark, hvor der måske skal være nogle sympatistrækker. Så må vi så se, om resten af Europa kommer med. Så må Elon Musk jo se, hvordan det er at arbejde med fagforeninger, selvom det er jo noget, han i virkeligheden hader og mente bare, at det skulle man have lukket for mange år siden. Så det bliver lidt sådan lidt spændende at se, hvordan Tesla kommer til at have det sådan lidt det næste stykke tid, men om det overhovedet påvirker noget, ja, det vil vi jo se i januar måned. Men ellers så er der ikke de helt store nyheder ude. Der er Almindelig Brand, der starter aktietilbagekøb, og det betyder, at den er en af dem, der hopper op med 3%. Det er sådan lidt en hånd ind under aktien i en kortere eller længere periode, alt efter hvor lang tid man er om at købe sådan nogle aktieprogrammer op. Op med 4%. Omvendt så har vi fået justeret lidt på AP Møllers kursmål, så de er nede med omkring 3% af både A og B-aktien, og ellers så er det sådan en morgen, hvor vi spejder efter nyheder, og i og med også, at Genmap også har fået skåret lidt i kursmålet, og Novo også er lidt nede, jamen så er det svært for det danske marked at bulle frem og gøre noget væsen af sig. Ikke? Så ja, vi tager en pause i hængekøjen sammen med de amerikanske markeder. I USA eller i Sverige, der drøner Ericsson op, fordi det viser jo så, at AT&T, de vil hellere bruge Ericssons systemer til deres net frem for Nokia. Så Nokia, det startede jo allerede i går, hvor Nokia faldt 3%, og Ericsson var op med en 4-5%. Og så fortsætter Ericsson så op i dag, som de skifter altså hest i vadestedet, sådan i fremtiden i hvert fald i AT&T, at man går over til at bruge systemer for for Ericsson frem for Nokia. Det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt for Nokia-aktionærerne, men en glædelig meddelelse for Ericsson-aktionærerne, som jo har været prøvet i mange år. Ericsson-aktien har jo været, når man kigger på den historisk her de sidste tre år, så har den jo været en faldende trend. Den toppede jo tilbage i april 2021 i 120, og nu handles aktien i 54, ikke? Så ja, knap og nap. Det er jo været, det har været smertensbarn at stå og kigge på, men det kan jo være, at der nu kommer lidt gang i det. Og det er jo egentlig sjovt, både Nokia og Ericsson har haft det svært kursmæssigt de sidste mange år, og jamen altså, hvis vi ikke havde dem, så kunne jeg jo ikke stå her på mit trådløse system. Så enten så, som jeg har sagt tidligere, så har de været dårlige til at forhandle nogle kontrakter, eller også så gider vi ikke eje dem her, fordi jamen det fremtidige vækst, hvor kommer den fra? Det er jo bare, de kommer jo bare sådan stille og roligt rullende, og ikke sådan exceptionelle store væksttal, som vi ser ud fra Novo med fedmemidlet og sådan noget. Så folk har været lidt på pas med Ericsson, og så har de også haft nogle store afskrivninger, der viser, at de har købt nogle forretninger, som de så måske ikke helt har kunne få integreret. Så det er måske meget færre, at kursen ligger dernede. Spørgsmålet er, om det kan være en vinder for 24, at den endelig vender rundt, og så i hvert fald kommer nogle procenter op. Står den på din kandidatbænk, Lars Persson? Jamen, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan lige snige mig ud og lige tage et look på min kandidatbænk. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har den med. Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jo, det gør den, undskyld. Men det kunne være, at jeg lige skulle kigge forbi og se, om jeg har optimeret min alarmlinje. Så sådan er det. Nå, men et sted, hvor investorerne også har haft det ganske svært i løbet af året, det er altså i Ørsted-aktien. Men dem var der flyvende i går. Der begynder altså virkelig også at ske noget derovre, Lars Persson. Nu fik vi jo altså nyheden ud. Først så var det sådan rygtet over på Bloomberg, at de havde fået en kreditfacilitet af EIB, altså den europæiske investeringsbank. Og så blev det så senere på dagen bekræftet, 1,2 milliarder euro er sat af til havvindmølleprojekter. Langt ord. Ja. Persson, hvordan har du det med Ørsted? Jamen altså, den ligger der fint dernede, og jeg har ikke på kandidatbænken endnu, men det kan da godt være, at man skal sammen kigge på den, fordi de har jo lavet nogle forkerte kontrakter, og hvis vi skal blive grønne, som de taler om på COP28, så skal der jo sættes nogle vindmøller op. Altså, vi kan jo bare kigge på vores elregninger i øjeblikket, på trods af, at der er 11 bruser, og vi alle sammen gør noget, så elregningerne er rimelig høje, men det betyder også, at vi skal jo finde på noget andet end vindmøller, fordi de sidste par dage har vinden ikke rigtig blæst. Nu er det lidt bedre i dag, men de sidste par dage har vinden ikke blæst her i Norden særlig meget, så elpriserne har jo været gigantisk høje her, og så vi skal jo finde på noget alternativ, og vores solceller, de duer heller ikke. Men altså, herligt, at Ørsted ligesom får lidt medvind på cykelstien, og jamen, for at jeg skal synes, den er interessant, så må den godt kravle lidt højere op, sådan 350, så begynder at købe signalerne og tække for alvoren. Hvor handlede den her til morgen? Ja, lige i går, der lukkede den 332. Jeg har egentlig ikke lige set, hvor den har handlet her til morgen, men hvis du giver mig... Så kan jeg lige høre Helge Larsen imens, som han er inde i Ørsted-aktien. Helge, hvad siger du til det? Jeg er ikke inde i Ørsted-aktien. jeg har været meget bekymret for det selskab i de sidste par år, og jeg har jo utallige gange sammen med Per Hansen snakket netop om Ørsted her. Det er jo faktisk sådan, så at hele den her udrulning, som vi skulle have, den er jo ikke kommet i det omfang, som man har ønsket. Det er ikke gået stærkt nok, det er den ene ting. Men der har jo været de her problemer med staterne, som gerne vil have et ordentligt kort på det, som selskaberne får ind på den strøm, de nu laver på vindmøller eller sol eller hvad det er. Og det har jo været svært, og koncessionspriserne har jo været voldsomme. Og så har de jo haft store interne problemer, de her selskaber, fordi jamen, alt er jo stedet i pris her efter covid, ikke? Altså, vi kender inflationen af i råvarerne og transport og alt det her. Og så renterne. Det dræber jo projektudviklende selskaber. Altså store som små, det er jo meget, meget voldsomt, når du baserer tingene på, at du skal samle en masse penge sammen eller låne nogle et eller andet sted fra. Og det er rene gift. Det har afspejlet sig i kursen gevaldigt i Ørsted-aktien. Men Helge, spørgsmålet er jo, om vi ligesom står ved en skillevej. Nu begynder vi at kunne se bedring for sådan en aktie som Ørsted. Jamen, der er jo ingen grund til som investor at gå ind i noget særligt, synes jeg, i den her case lige nu. Altså, det kan godt være, at man ikke kommer med helt fra bunden af, hvis det kommer til at gå bedre. Men hvorfor ikke vente et par kvartaler og se om, hvordan det kommer til at gå for det her selskab? Det vil jeg typisk gøre for at investere i en grøn trend og i nogle af de her store selskaber, som Ørsted trods alt er. Jamen, det er jo en langsigtet investering, hvis man skal altså, den trend vil jo fortsætte, men er der ryddet op ordentligt der i selskabet? Mm. Det ved vi ikke. Mm. Så jeg vil vente. Vestas er lidt anden sag. Jo, de jo producerer på en anden måde, og ikke bygget op på den samme måde som Ørsted. Det jo, har jeg ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Så Vestas er med lidt mere fortrolig, har jeg lidt mere tro på, at det er bare det bedste industriselskaber, der producerer vindmøller i verden. Det har vi jo set på de regnskaber, der er kommet fra alle konkurrenterne. Har du Vestas-aktier? Nej, det har jeg heller ikke. Okay. Men, ja, men det er meget rart at høre lidt også den der historie om, at vi kan jo godt, vi kommer jo ikke med på bunden altid. Og så, det der med at håbe på, at vi finder bunden, det er jo sådan en illusion. Så det er jo også rart at høre, at Helge ligesom siger, og det er jo der, hvor jeg ligesom siger, jeg vil gerne have dig noget vækst. Og det kræver jo, at der kommer et regnskab, der siger, jamen nu går det bedre, ikke? Og så får vi jo de rigtige godsøjne købsignaler i min optik. Altså den handles 331,5 her til morgen, ikke? Så okay. Et lille fald tilbage. Men igen, det er jo rent nok, hvad Helge siger. Er der ryddet op? Hvad hvis der nu kommer en ny direktør, der siger, jamen hov, der sørger man også et skelet, eller jeg vil også lige tage mine forbehold. Det har man jo set i andre firmaer, når der kommer, hvis der kommer en ny direktør, så trækker man ud i sidskuffen, og så begynder man lige at afskrive nogle projekter. Så jeg synes, at ja, man kan måske, som i gamle dage, når Helge har været inde og måske tage et frimærke op, hvis man vil gerne vil følge med, men man har ikke behov for at fylde hele sin portefølje op med en fuld beholdning. Og så må man jo også bare sige, at der går nok noget tid, inden at alle kontrakterne bliver sådan rettet til, men man kan jo godt mærke, at dem, der har skrevet kontrakterne, de har opdaget, at okay, der har vi måske været lidt for grove over for alle de her selskaber, eller også har de været lidt for uvidende, eller har glemt det der med renten, ikke? Jeg kender også nogen, der er et byggeprojekt, glemt momsen, ikke? Altså, Så sidder man der og hænger. Det er lidt meget jysk, det der. Ja. Undskyld. Nej, det var en gammel vidt. Jeg vil bare sige, det er også, at de er jo begunstiget af, når renterne går den anden vej, yep. Når de begynder at falde, ikke? Yep. Og det er der så måske nogen, der begynder at investere efter, jamen når renterne falder, så lettes den her byrde, som Ørsted har, og så kan der måske komme en opjustering på baggrund af, at de har lagt et højt renteniveau til grund, fordi de tal, de har meldt ud for på forhånd, hvad der kommer af indtægter fremover. Ikke? Så, så kommer der regulering der. Men her, altså investere i Ørsted, jamen det, som jeg ser det, vil det være en langsigtet investering, og så ja, der har jeg tid nok. Du er en tålmodig investor, Helge, det ved vi godt. Så ledes vi ved altså skudt tirsdagen i gang her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Persson og Helge Larsen. Og du kan stille spørgsmål ind til panelet. Hvis du har sådan nogen, så skriver du bare til mig på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvad har vi lært, og hvad skal vi herfra? Det er den tid på året, hvor vi gør status med vores gæster. Så Helge, du har lovet at lukke lidt op for dit investeringsår 2023, så vi måske kan blive klogere på, hvad man skal eller ikke skal gøre i 2024. Først og fremmest, kan du huske, hvad du egentlig havde ventet, da vi stod sådan i januar og skulle til at tage hul på investeringsåret 2023? Hvad havde du forventet af det år? Volatilt. Mm. Altså, det ville være et år med store udfordringer. Det har vi altså også haft. Jeg synes, at det som, hvis jeg skal kigge tilbage, det som har undret mig allermest i år, som jeg ikke rigtig havde forudset, det var, altså for det første havde jeg forudset, at der gik røg penge ud på sidelinjen at stå. Det var jeg godt klar. Der blev trukket likviditet ud af markedet. Det kunne man tydeligt se i februar, marts og sådan noget sidste år, ikke? Og så Warren Buffett, han solgte jo kraftigt ud og gjorde det lige siden af beholdningerne. Så der er en tendens til, at der er rigtig meget parkeret på sidelinjen. Men de penge, der så er gået tilbage ind i markedet, eller som har været i markedet, hvor man skal rundt, de er blevet koncentreret på rigtig få selskaber. Det havde jeg ikke sådan set ikke set, fordi jeg havde forestillet mig, at det blev noget bredere. Det blev det altså ikke. Det var de her 7 amerikanere der. Og så var det, hvis vi ser isoleret på Danmark, men også globalt og kaster et blik på Danmark. Life science er jo, der er rigtig mange selskaber, der performer rigtig dårligt. Men Novo har, og Zealand Pharma, de to, de har jo bare taget investorerne med storm, og de, der er rigtig mange, skulle jeg hilse at sige. Inde på Boinvestor har vi jo været sindssygt glade for Genmap. Jamen, den er falder, og ingen har rigtig forstået, at den også er med i den her negative trend, der er, når renterne stiger. For, altså for biotech for eksempel, så har Genmap blevet usexet lige pludselig. Ikke? Men jeg ved, at hele mit netværk, de har alle sammen Novo, og de skyndte sig at få det, da bølgen rullede for Novo. Men der er også rigtig mange, der er Zealand Pharma. De er sådan ligesom rykket derovre. Mange, der har været Coloplast og alle mulige andre, de her life science-selskaber, de er rykket derovre. GN Store Nord har jo også mistet en masse som trofaste, tror jeg, at de så røg derovre. Og så er der et andet hørebarant firma, Demantio, som du går helt anderledes på. Men det kan vi komme ind på. Men Helge, der var jo mange, der stod her i studiet også og forventede, at vi ville få sådan relativt lave afkastprocenter her i løbet af året. Det er jo sådan set gået ret pænt, man sige. Hvor meget afkaster du egentlig der? Ja, det er sådan, så det vi investerer i familien, det ligger jo vores pensioner, og der er vi jo rigtig låst, så vi er jo meget, fordi der er de her regler om, hvor meget man må have, og hvis jeg sælger ud af noget, så får jeg aldrig den mængde igen. Og jeg sælger selvfølgelig ud af noget, hvis der ikke er, jeg ikke ser et langsigtet potentiale. Nu er jeg 65 år, jeg går måske på pension om 20 år, så jeg tænker så langt. Hvor er det dejligt at høre. Ja, men jeg tænker langt. Jeg tænker, jeg tror faktisk aldrig, at jeg nogensinde får brug for de penge, men så er der nogle andre. Men vi har også børnenes opsparing og sådan noget, som jeg passer på. Og der, det er jo gået forrygende. Altså, jeg kan næsten ikke lide at sige det, fordi det er ikke alle, der er gået. Men det er det jo, fordi folk ved jo godt, hvad jeg har. Jeg har Novo. Jeg har Zealand Pharma. Så har jeg Genmap, der trækker ned. Så har jeg noget laks, men vi snakker jo ned omkring de her 10-15% af, hvad der er på portføljen. Resten ligger jo på de der selskaber, især Novo fylder vildt meget hos mig. Så har jeg stor succes hos hustruen. Jeg er ikke... men med hensyn til ens pensioner. Ja. Og det er, at der har jeg sådan en shipping-pension liggende, eller hun har en shipping-pension. Og der har jeg jo snakket LPG op, stolpe op og stolpe ned. Ikke? Altså, det har gået forrygende. Altså, det selskaberne er jo virkelig Avance Gas Holding. Og BVLPG, ikke? Det er jo altså BVLPG med de store udbytter, man får løbende, og kursen, der samtidig stiger. Det minder mig om dengang efter finanskrisen, hvor jeg underholdt om Seadrill, som jeg købte billigt, og der havde kæmpe store udbytter hele vejen, og så en gigantisk tredobling af kursen i frem til 2014. Men Helge, hvis vi lige bliver ved det der LPG, så vidt jeg husker, så er Lars Svendsen her i Millionærklubben, som jo også er meget begejstret for de der felter der. Han siger jo, det er ligesom tid at tage noget profit hjem, og der er ikke så meget. Jeg kan ikke huske, hvornår var herinde, så sagde han, fik jeg jo helt chok, fordi han sagde, han er solgt. Og han er jo solgt på noget tidligere tidspunkt, men vi har jo haft en forrygende rejse her. Det er jo sådan, at... det er jo sådan, vi har de her problemer med Panama-kanalen, vi har snakket om osv. Men det er så, kineserne, de køber bare til deres plastindustri, de køber vældig meget LPG, og de producerer som vildt meget fra skifergassen, laver det LPG i USA, og de er i stand til simpelthen at levere til Asien, som bare hungrer efter det her, og det er billigere end LPG for Mellemøsten der. Så der er de rigtig, rigtig stærke amerikanere. Det vil de velblive med at være. De vil velblive med at være meget konkurrencedygtige på LPG-amerikanere, og det skal sejles langt. Så er der Indien, hvor de stiller om, og de bliver rigere. Altså køkkener, hvor man bruger komøg til at varme maden op, eller til at i komfuret, ikke? Det gør man ikke mere, men de mange, mange steder, der ryger LPG jo ind i de her flasker, som vi kender fra vores Weber-grill, ikke? Og så bruges det jo også til transport. Masser af trucks i industrien og sådan noget, kører jo med sådan en flaske på bagsædet, ikke? Så, og det var heller ikke, fordi Lars Svendsen, han sagde, at vi havde ramt toppen, han sagde, at der kunne sagtens være mere at komme efter, men måske ikke så meget, så han ligesom tog noget... Der er så kommet meget. Der er så kommet en del, og tror du, der er mere at komme efter nu, så, eller er det for sent at ligesom op på det? Jeg er fortrøstningsfuld, men nu har jeg jo så købt meget tidligt på et lavere niveau, ikke? Men jeg er helt fortrøstningsfuld, når den kører videre, den her trend. Selvfølgelig kommer der, som der altid er inden for shipping. Der er altså noget cyklisk element, men vi er i en supercykel lige for øjeblikket, så det føler jeg mig tryg ved. Og det her panderne er et problem. Der kommer jo en meddelelse ud bare her til morgen. Det her ser ud til at kunne fortsætte ind i 25. Altså man har problemerne i Panama, så man skal stadig sejle en ekstra langt, eller man har noget ventetid derovre, som skibene bliver belønnet for, fordi det er kunden, der betaler. Okay. Nu nævnte du lige, at varens gas, så vi kender jo også BW LPG, men er der nogen sådan forser fra det ene selskab frem for det andet, eller hvor vil du sådan BW LPG er helt suverænt stor, og de kan jo sluge alle de andre, hvis de er udstillet, eller omvendt. Altså det, nej, altså jeg synes, at BW LPG, dem kan jeg godt lide for det her kæmpe store udbytte, de har. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Og de giver også udbytte, når det går dårligt for selskabet. Ikke? Det tager de for, så fra opsparing. Så er der Avansgas, de har noget mindre udbytte, men kurspotentiale er større, hvis det er det, man kigger på. Den er også steget mere end BW LPG i år. Så det er lige spændende, og Dorian også. Og så skal vi sige, at BW LPG skal noteres i USA. Mm. Og i USA betaler investorerne mere for sådan nogle solide udbytteselskaber, som BW LPG har udviklet sig til. Så hvis man sammenligner prisen på Dorian, som er amerikansk noteret, jamen så er det altså sådan, at der halter BW LPG efter værdiansættelsen, hvis man tænker amerikansk notering, ikke? Så det bliver til her til foråret. Og Dorian LPG, den hedder bare LPG på New York Stock Exchange. Det er tickerkoden der, hvis man mener at kigge på den selv. Lars Persson, de her LPG-selskaber, hvad tænker du? Ja, det var jeg jo også inde i. Så kom der et salgssignal på et tidspunkt på den der optur, og så solgte jeg også, hvor der sad Lars Svendsen jo. Jamen, du skulle blive lidt ind i det her. Men en gang imellem skal man jo også lytte til kurverne, men man skulle jo huske at genkøbe, men det gjorde jeg så ikke. Så jeg gik jo så over i en anden forretning, der hed Hø, og det har jo også været godt. Men kursen er trenden opad, og det er jo bare at ride med på bølgen, så længe man kan. Der kommer jo, som Helge siger, løbende udbytter, og geninvesterer man dem i nogle af de her selskaber. Nu kan jeg se, grunden til, at Golden Ocean for eksempel falder i dag, det er jo, at der går udbytte fra, så I behøver ikke at få morgenkage og kaffen galt i halsen, fordi den falder 4% her til morgen. Men hvad hedder det nu? Det er jo et sted, hvor der er gang i den, og heldigvis, så er det ligesom om, at også skibsrederne vågner en lille smule op, at de ikke bare går ind og bestiller sådan en ordentlig røvfuld af skib, fordi nu er de ligesom fundet ud af, jamen hvis vi nu bare bestiller sådan stille og roligt med skib, det er jo det der, hvor containerskibene har bummet lidt. Det er, de drønede alle sammen hen til værfterne og sagde, jamen vi skal have nogle containerskib, fordi det går helt fantastisk godt. Hvor de andre ligesom tager det sådan lidt mere stille og roligt. Så det er jo med til at holde prisen højt også det næste stykke tid. Og skal de nu til at tegle Sydamerika, jamen så er jo sådan et skib booket længere tid, så betyder det jo bare, at fragtraterne går op yderligere en omgang. Så and what not to like, var jeg lige ved at sige. Så det kan godt være, at man skal døbe tågen lidt i den hen over sommeren. Helge, eller du markerer. Ja, det jeg skal sige, altså det her shipping, det kræver rigtig, rigtig gode nerver. Ja. Altså det der, at man lige pludselig får et fald på 15% over et eller andet, eller en, der vil ud. Og man skal huske på, at der er utrolig mange amerikanske trader, de elsker shippingbranchen. Der kan de sætte algoritmerne til at køre, og så kan de tjene nogle penge på de der voldsomme fald, de kan udløse. Det skal man altså huske. Man skal virkelig kende sin lus på gangen her. Altså, det er, man skal ikke være nervøs, men det, man skal kigge først og fremmest, og det er i hvert fald, jeg kigger efter, det er jo bare raterne. Hvordan er de fremadrettet? Hvad man forventer, hvor mange skib kommer ind, som du snakker om? Ikke? Altså, kommer der mange skib ind til næste år? Ikke? Der kommer jo pænt med LPG-skib, men situationen ser anderledes ud. Tænker så, at der er med det her med at få finansieret, når olien skal ligesom neddrosles og det her. Det gør, at der ikke kommer så mange skib ind for tankers. Og tankers har jeg også haft nær Frontline og sådan noget, men de er ikke, jeg synes ikke, de performer, som de fortjener til de gode rater, de har, men det har noget at gøre med, at det er ligesom, der er meget spekulation der, og det er koblet op. Hver gang olieprisen falder, så siger de, så er det fordi, der er ingen så stor efterspørgsel og fremadrettet, og så skal der ikke sejles så meget. Men benytter de der trader, de benytter enhver lejlighed til at bruge de her nøgletal inden for tankers, i hvert fald til at skabe lidt uro den ene eller den anden vej. Altså man kan jo gå både short og lang. Ja, det kender jeg jo herinde for, til hudløshed. Det gør vi. Det bliver brugt virkelig meget inden for tankers. Og der er vi jo heldige, vi har vores helt egen ekspert inden for shipping-aktierne, Lars Svendsen, som jo kender det der helt ned i detaljerne. Tusind tak for det, Lav, hvis du hører med derude. Det er dejligt, at vi altid kan blive opdateret på, hvad der sker der. Nå, Helge, du var inde på, da vi lige startede med at tale Ørsted i starten af programmet, at det hele handler jo om renten. Okay, det er måske sat lidt hårdt op. Der er også andre ting end renten, det handler om. Men lad os lige prøve at komme omkring dit perspektiv på den rente, fordi at Nu har den jo steget i et godt stykke tid, og der er mange, der mener, at den skal til at falde igen i 2024. Hvad tænker du om det? Altså, jeg har en renteguru, som jeg altid snakker med om det her, og det er Per Hansen ude fra Nordnæen. Vi snakker faktisk ikke om andet, når vi mødes lige der om morgenen, hvor det er. Og Per har jo kaldt rentetoppen lige på her i efteråret, og det jeg stoler på, hvad han siger, og jeg kan da også godt se, at der er en tendens til, at renten kommer ned. Men det, man gætter på i markedet, vi gætter jo hele tiden på, jamen kommer der så en rentenedsættelse fra centralbankerne her næste år? Hvornår kommer den? Kommer den i marts? Kommer den til sommer? Kommer den til september? Og så kommer der udmeldinger alle steder fra, og markederne, de stiger jo hver gang, det er noget, man opfatter som positivt, og de falder hver gang, det er noget, man opfatter som negativt. Men noget, folk glemmer, synes jeg, i alt det her, det er jo tænker op og ned. Det er meget godt, at man kan købe aktier af hensyn til, at der skulle komme en rentenedsættelse, hvis man tror på det. Ja, men vil du så love mig, når du har købt din aktie på grund af det, at du ikke er nervøs for, når det selskab, du har købt, fordi der er lavere vækst i samfundet, kommer ud med et dårligt resultat, kvartalsregnskab, for eksempel fra første kvartal i 2024? Altså, det er jo det, begivenheder skifter, så får vi lige pludselig fokus på det. Så fordi at der eventuelt er udsigt til lavere renter, så er der altså også udsigt til, at der er en del selskaber, der konjunkturmæssigt går nedad, fordi der er mindre vækst i samfundet. Og Helle, du sagde også til mig, inden vi gik i luften, at det der med renter, vi kan jo hverken gøre fra eller til som private investorer, så vi er jo nødt til ligesom på en eller anden måde at forholde os ned i det enkelte selskab og se, hvor dygtige er de til at drive virksomhed. Fuldstændig. Altså, det er jo den øvelse, man skal gøre. Og hvis man skal samle nedfaldsfrugt op, så skal man ikke tage alt det, der er begyndt at rådne, altså man, for alvor. Man må tage det, der ser sundt og levedygtigt ud. Og det gør jeg. Altså, jeg kunne nævne laksesektoren, så den kan vi jo lige sådan nævne rundt her. Det skal vi i hvert fald. Ja, men de er hårdt ramt af dels, især det her snak om skatten deroppe, som ikke blev så højt så alligevel. Men de er meget, meget hårdt ramt, og de er også ramt af biologiske forhold. De er også ramt af det her med priserne afsted på alt muligt. Så har de til gode ses de norske selskaber, og den norske krone faldet meget. Og de her selskaber, jamen de er kursmæssigt usexede og har været det lige siden den der skattehistorie startede. Og jeg beholder jo min Bakkefrost, min Mowi og min Salmer i den her sammenhæng. Grieg har skældt mig af med for anden, tredje, fjerde gang. Hver gang jeg har prøvet, så er det gået dårligt. Men de tre selskaber, de fejler jo ikke noget, fordi efterspørgselen er enormt ude i markederne. Da man kan ikke producere nok laks til at dække efterspørgsel, så derfor vil man sikre så høje priser. Så det er jo kun en overgangsperiode, hvor man har nogle problematikker på sine omkostninger, sine skatter og alt muligt andet. Det vender og bliver det vender igen. Og det har jeg jo oplevet gennem årene, altså når man har været erhvervsmand, ja, det er faktisk 45 år, ikke? Jeg har været 40 år med en lille butik, men jeg har haft rigtig mange butikker gennem årene. Og jeg kan jo se, det går jo bare op og ned. Og hvad skal man? Man skal trimme sin butik og sørge for, at den er også attraktiv i dårlige tider. Og hvad skal man med sin portefølje af aktier? Man skal jo sørge for i de dårlige tider, det er der, at man laver de gode handler, og så skal man sørge for at købe ind nogle selskaber, der sælger nogle varer, der efterspørgsel efter i morgen, i dag og i morgen og om 10 år. Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant at gøre. Og det der med at trimme sin butik, det er jo altså også noget, vi ser over i tech-selskaberne. Spotify var ude i går og sige, at de skulle fyre 17% af deres stab. Og det handler jo om, ligesom, at de kan godt se, at det bliver lidt sværere tid fremover, og så skærer de altså til. Men Helge, gør de også det i lakseselskaberne, eller sidder de bare og venter på den her gigantiske optur, som du siger, der kommer på grund af stigende efterspørgsel? Jeg snakker ikke om gigantisk optur, fordi det, læg lige mærke til, det er der ikke et lakse. Altså, de producerer en fødevare, protein producent, ikke? Så det er jo ikke sådan noget med, at de galopperer derude med. De får sunde forretninger igen, når det er sådan, at der er normaliseret, og råvarepriserne falder ned. Det betyder meget for foderpriserne og så videre, ikke? Så det skal nok komme igen. Og så vil jeg så sige, at de her biologiske forhold, det er jo nogle gange, at det kører lidt galt, at der kommer for meget lakselus og så videre, eller virus og sådan noget. Og det rammer sådan lidt skævt globalt. Men det har de. Der er rigtig mange, der har været udsat for det. Og Bakkafrost, som altid har haft styr godt på biologien, i hvert fald på Færøerne, Det går straks værre for Skotland, hvor de har lavet nogle store tilkøb, men Færøerne også blev ramt derop. Men så kigger man på biomassen, ser den sund ud, har de godt med yngel liggende, som kan gøre, at de kan få lov til at komme op i slagteniveau af en antal ton. Jamen, det ser sådan ud for stort set alle selskaberne i dag. Okay. Så, og Christian... så 23, eller 24 og 25, så får vi vending. Og så skal vi gerne komme ind. Så kan jeg se tilbage på, at der var en lille bump på vejen her i de her laks, som jeg har haft siden 2010. Og sådan er det jo, når man er investor. Christian Hansen i Brøndby Øster, han har lige et spørgsmål til Bakkafrost. Han spørger, om kursen ikke burde stige her op til jul? Ja, det er altid været sådan, og det har jeg prædiket rigtig mange gange igennem årene, det er, at fra august-september, så stiger prisen på laksen, for efterspørgselen bliver stigende hen mod jul. Men der er ingen grund til, at prisen skal stige, fordi de tjener simpelthen for lidt, selvom prisen er meget høj for laksen. De tjener for lidt på grund af det udfordring med biologi og andre ting og andre omkostninger. Så det, i år er det sat på standby. Der er altså ikke nogen... vi oplever ikke det i år, som vi har oplevet alle de andre år. Altså det er, og det har jeg lige forklaret årsagerne til. Men næste år eller næste år igen, så får vi sikkert den der 25% stigning. Det er det for rent faktisk, når man går tilbage og kigger. Det er det, der har været kursen på laksselskaberne fra august til 31.12. i de fleste år siden. Carnegie gik ud og målt på det i 2014. Glimrende. Nok om laks for den her omgang. Ja, det var bare lige for os. Man kan godt kigge på kursselskaberne. Helge Larsen, hvis vi sådan kigger på året overordnet set, så siger du altså, at der har været store udsving, der har været koncentration af nogle aktier, der har kørt voldsomt op, mens andre bare har ligget og tøffet afsted, og så har der sådan set også været mange kontanter på sidelinjen. Hvad kan vi lære af sådan et investeringsår, hvis overhovedet noget, som vi kan bruge sådan fremadrettet? Hvis jeg tænker tilbage, så synes jeg, det her, vi har oplevet efter, under covid og efterfølgende, det har været meget specielt. Jeg kan ikke huske noget, en tilsvarende situation. Jeg kan godt huske det her med, at så stiger renten, og så skal vi over i obligationer. Eller købe obligationer, ikke? Og fylde på. Og sådan. Det kan jeg godt huske. Men vi har haft en periode, hvor både obligationer og aktier har været dårlige på samme tid. Ikke? Så jeg synes, det har været rigtig, rigtig specielt, og vi kan jo lære, at jamen, man kan kun forberede sig til situationerne, der sker i markedet. Det kan man kun gøre ved, at man sammensætter, det mener jeg selv, en portefølje, som langsigtet vil give godt afkast, og med godt afkast mener jeg jo 4-5-6 op til 15% i de gode år. Det synes jeg, at man kan være tilfreds med som investor. Mm. Og så ved jeg godt, der er mange drømme ude i markedet, at nu skal vi tidoble, og vi skal dit og dat. Den køber jeg bare ikke. Nej, altså lad mig lige minde om, at 7% afkast om året, så fordobler man altså sin formue i løbet af 10 år, så det er jo sådan set ikke så tosset, og det er vel nogenlunde det niveau, som aktiemarkedet har givet sådan historisk set. Ja, det er fuldstændig, og der kan man lægge på det, så skal man være glad og tilfreds. Bestemt. Men der er jo kommet det her enorme gambling altså ind i aktierne, ikke? Og der kommer alle mulige instrumenter, du kan bruge. Altså, er det et problem, synes du? Nej, det må de da selv om. Det skaber jo noget likviditet, men jeg er ikke på det der. Altså, det kan ikke nytte noget, og man har ansvar for familieformuen, stor eller lille, ikke? Det, man bliver nødt til at tænke sig om, ikke? Og der er for meget derude. Og så skal man tænke på, at det her, det kunne jeg have lyst til at sige, der har været meget ballade med First North, der det har været virkelig dårligt og sådan noget i Danmark og sådan. Jamen, det er en global tendens. Det er endnu værre i USA med alle de der små selskaber, og der blev noteret jo tonsvis af dem der under covid i USA. Mange flere end i Skandinavien. Altså, det går rigtig dårligt for dem. Jamen, det er fint, at interessen er koncentreret om de store, så går det jo ud over de små især. Og så er det jo mange af projektudviklerne, og der er renten også ekstra hård. Og biotek er det samme. Altså, der er masser af biotek over hele verden. Jeg tror, 60-70%, der er priset under den kontantbeholdning, de har. Så det skal, man skal lige tænke på, det kræver sådan lidt, at man... Men nu nævner du også det med instrumenter, Helge. Det er jo også klart, at nogle, mange af de instrumenter, vi køber i dag, altså investeringsforeninger og sådan noget, de er specielt de foreninger, der er sådan, hvor der ikke er nogen aktiv allokering, hvor at man ligesom siger, jamen vi følger bare indekset. Så ender det jo med, når vi bliver ved med at proppe penge i den, så ender det jo med, at det er jo de største selskaber, der bliver ved med at vokse. Og da vi havde corona, jamen der var på den svenske børs, eller lige bagefter i hvert fald, der var jo nærmest 2 børsnoteringer nogle gange om dagen. Og det er jo klart, at det er et overudbud, men det er jo også på grund af, at vi har haft den her nulrente, så hvor skulle vi gøre vores penge, ikke? Så vi er jo ligesom, vi har selv drejet karusellen den vej, og nu er den så drejet tilbage igen, og det er noget af det der, vi fordi altså, når man taler med folk i 21, folk de grinede jo, altså det var jo simpelthen så nemt at lave penge på aktiemarkedet, så kom 22, og så er 23 været der, og hvis du ikke har været i de selskaber som Helia, som vi har været inde på så mange gange, og også i Danmark, jamen så kan det godt være, at der er et fint afkast på nogen, i nogle fonde, men andre fonde, der kan man også bare se, at der er man altså skudt rimelig meget ved siden af markedet. Ikke? Men Pearson, er det sådan per definition et stort rødt kryds fra din side af hen over nogle af de her First North-aktier, eller handler det om, hvad det er for nogle selskaber? Altså jeg mener, holder du fuldstændig fingrene væk, fordi det er for usikkert at gå ned i det segment? Jamen det er jo nye cases, det er nye vækst. Altså de kommer jo ikke med sådan, altså det kan godt være, at forretningsplanen siger, at man skal gøre et eller andet, men det viser sig bare mange gange at være svære. Og nu får vi jo så en skattetunami, hvor at man laver om på skatten, så sidder jo folk og tænker, jamen jeg skal da lige have taget min skattegevinst, jeg har her. Så er det jo klart, og så stiller man sig selv spørgsmålet, går jeg så ind og køber det samme First North-selskab? Så det er jo fuldstændig galmentier, som man bagefter. Først så giver man med den ene hånd og siger, ej, nu skal vi også investere i små selskaber og sådan noget. Og så bagefter, så kommer der noget magtværk over for, hvad hedder det nu, noget regeringsmæssigt, hvor man laver om på tingene, så uden lige egentlig at have hovedet med. Så man kan jo godt sige, at der er nogen, der bliver ramt dobbelt. Og så er der jo hele den historie om, alle de der hovedaktionærer, der har puttet deres selskaber i holdingsselskaber, hvor de så blev bedt om at betale lagerbeskatning, fordi at aktien steg jo det første år. Og medarbejderaktier. Ja, og så skal du betale for dem, og hvor får jeg pengene fra? Nå, jeg bliver nødt til at sælge nogle aktier. Og så lige pludselig har vi en situation, hvor der er nogle hovedaktionærer, der sælger nogle aktier, fordi de skal skaffe nogle penge til noget lagerbeskatning. Altså noget af det, det er jo, hvor man råber herre Jemini. Altså det er jo, og vi havde jo vores inden forleden dag at fortælle om for formuepleje. Helle Snedker. Ja, Helle. Det danske system, det er jo, altså, det er jo ikke til at begribe for Maren i kæret. Det er jo det er så dårligt skruet sammen, som det overhovedet kan. Det er intet med aktionærvenlige ting at gøre. Nu hisser dig op, Lars. Nej, jeg bliver bare ærgerlig. Ja. Fordi, og så kigger vi over på den anden side af Øresund og tænker, nej, hyfaren, kan det gå så bra over der? Så tænker man, nej, ved du hvad, det er jo nok, fordi de har sat tingene lidt anderledes sammen, ikke? Det kunne godt være, at de skulle på en studietur. De behøver ikke at tage ned til Dubai og alt muligt for at redde verden. Det kunne måske bare starte med at tage en studietur til Stockholm for at kigge på skattesystemet. Der er så mange andre ting, vi skal kigge på, når man tager til Stockholm. Men skattesystemet kunne det godt være, at man skulle overveje bare at tage en lille smule med hjem i tasken, når man møder dem derovre. Så det var et langt svar på mit spørgsmål, om du holder fingrene væk og sætter et stort kryds, rødt kryds hen over de der. Helle Larsen, det gør du vel også, går ud fra, ja, du investerer ikke ind i de selskaber? Nej, men jeg har jo ProInvestor, der laver vi jo IR for mange af de her selskaber, og laver interviews og sådan noget i forbindelse med, når de skal kapitaludvidelser, men også når de går på børsen. Og der er etiske grunde, så handler jeg jo så ikke noget, jeg har noget at gøre med på den måde. Mm. Så der holder jeg næsten væk. Men jeg kan trøste mig, det de ting, jeg har troet på fra starten af de her selskaber, som vil få succes. De har fået succes. Ja, det har været mange gode år, Helge, og du har holdt fast i meget af det, som du investerede i for mange år siden. Og det handler vel også om, at man skal have overblik over og følge med i de aktier, som man investerer i. Altid... Hvor mange aktier sådan, er det rimeligt at have, hvis man er sådan en privat investor, vil du mene, hvor man sådan kan med en rimelighed følge med i alt, hvad der sker? Altså, jeg har altid haft sådan en stor frimærkesamling af alt muligt, men det har jeg kortet ned, fordi jeg er erhvervsmæssigt i takt med, at jeg er blevet mere glad for det, jeg går og laver i hverdagen, så har jeg ikke den tid til det. Og så fik jeg jo så købt ProInvestor i 2020, endelig for de gamle aktionærer, og så skulle have det på skinner. Og det gør jo, at det begrænset, hvor tæt jeg kan følge de her frimærker, som jeg har haft. Men jeg har jo så en 10-12 selskaber i det hele, og ikke mere. Men jeg gør jo også det, jeg vil investere i noget, jeg forstår, og noget, jeg kender. Mm. Altså, så jeg er jo ikke nervøs for kursbevægelserne, hvis der er en stor aktionær, der sælger ud, fordi jeg ved, at han holder en konto under kursen på en anden måde. Eller et. Altså, når man så føler sig fortrøstningsfuld, så kan man jo få et fantastisk afkast på 12 aktier, man kender, ud og ind. Og skifter selvfølgelig lidt ud af, hvis omstændighederne siger, at man skal gøre det. Mm. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ved, hvad man har med at gøre. Mm. Derfor går jeg ikke ind i tech. Mm. Altså, jeg har vist lidt Amazon et eller andet sted. Eller sådan. Men jeg går ikke rigtig ind i tech og det her med kunstig intelligens og det her. Jamen, det kunne da være dejligt at komme med, men hvem er vinderne på 5 år, 10 år? Det kan man jo godt spørge sig selv. Det er svært at udpege vinderne. Der er nogen, der er meget bedre til det end mig inden for tech i hvert fald. Ja, måske kan man satse på et indeks. Jeg ved det. Det må man jo gøre, hvad man vil. Det er kedeligt. Nå, ja, det kan da godt være, hvis det giver god afkast, så det er sådan set lige meget. Lars, han spørger, Helge, til en af de aktier, som du i hvert fald kender ud af en. Du har fulgt den gennem mange, mange år, og du har også talt om den flere gange her i Millionærklubben. Det er selvfølgelig Genmab. Han vil gerne have dit take på Genmab, som jo har været en ret stor skuffelse i hele 2023. Jeg skal lige sige, at jeg hver eneste uge laver en ugekommentar på 5-10 minutter, hvor jeg kommenterer på de aktier, som vi interesserer os rigtig meget for inde på ProInvestor. Det er ikke nogen reklame det her, men der kommenterer jeg altså Genmab, hvis der sker nogle bevægelser. Det har jeg jo så gjort hele året, næsten hver eneste uge. Og alle de videoer kan man selvfølgelig gå ind og finde, de både på YouTube, men også på ProInvestor Play. Men jeg vil sige, at omkring Genmab, jamen Genmab er jo kommet ned den gryde, at det er usexet, at man investerer i biotech. Der er masser af andre gode, stærke biotech-selskaber, som også har store indtægter, som Genmab har løbende, for den på pipeline, de har udviklet og fået på markedet, sammen med partner eller alene. Ikke? Så det er der, den er. Det er det, det drejer sig om, og det har kørt snore lige. Vi har en, der hedder Stockbull, der beregner, når renten stiger så meget, så skal kursen på Genmab sættes ned. Og det er jo det, som analytikerne, når de kommer med lavere kursmål, så er det jo grundet det, blandt andet det her med renten. Så det er, den er inde i en kedelig periode, og det vender jo i takt med, at man den her pipeline materialiserer sig bedre, at det, de har, det, der skal afløse, der er så læks. Og så har vi lige sådan den her sag med Janssen, hvor de diskuterer frem og tilbage om royalty-forlængelse og patent og så videre. Den skal lige afgøres. Den ligger som en lidt dark horse, men den burde være priset ind i det kursniveau, der er nu. Men jeg har jo oplevet, at kursen siden 2003 i min yndlingsaktie, det har det jo så været en stor del af vejen, og nu har Novo taget over Zealand Pharma, men jeg må sige, at jeg har jo oplevet det her før. Mm. Der i 8, 9, 10, og det med fabrikken, og de havde det svært, og jamen sådan er det bare. Og man skal ikke købe, og det har jeg jo faktisk aldrig gjort, købe mere, end jeg kunne tåle at tabe. Det har jeg faktisk ikke gjort i aktien. Den er bare vokset fra 68, som jeg købte den her faktisk en gang inde i Millionærklubben, hvor jeg sagde, lav, nu kører vi. Og så skulle man have været med. Nå. Men altså, hvad handler Genmab her til morgen? Er der nogen af jer, der har den kurs fremme? 21,76 i går. Og det er et langt stykke vej fra 68. Jeg 21,93 her til morgen. Jeg ved ikke, om der også har været nogle split undervejs. Ja, den har jo været op over 3.000, så det vil jeg da gerne have. Men Helge, det lyder ikke som om, at nu ved jeg godt, at der altså, du har jo også altså meget gevinst, hvis du har været med siden kurs 68. Men altså, der er ikke noget, der får dig til at blive bekymret fremadrettet. Overhovedet ikke. Altså, prøv igen det her. Vi bliver ældre. Hele verden bliver ældre. Og faktisk er det sådan, så hvis alle de her mennesker, der måske dør i hjertekarsygdom og sådan noget, hvis de ikke gør det, fordi de tager fedmemedicin og så tager og så bliver risikoen mindre for det, jamen så må jeg desværre sige, at knoglemarvskræft, det debuterer jo ældre man bliver. Så jo ældre verden bliver, jo flere mennesker er der, der har brug for de ting, som Genmab de udvikler, og de udvikler jo også til andre kræftformer. Men spørgsmålet er jo altid, om man skal hoppe ind på nuværende tidspunkt, eller om man skal prøve at finde noget andet, der er mere spændende. Helle Lars, lad os kigge lidt. Er det inden for biotech, du tænker? Nej, jeg tænker bare sådan generelt set, hvis man skal skabe sig noget afkast. Jeg er ligeglad om det er biotech. Jeg skal bare have afkast, Helge. Hvis vi kigger sådan frem mod 2024, og vi forestiller os, at vi har nye penge i hånden, hvordan vil du sådan positionere dig, hvis du skulle i markedet i dag? Ja, altså, jeg vil faktisk kigge lidt på tankers, når de ryger ned, fordi der kommer ikke rigtig mange skib i de kommende år. Vi skal måske frem til 27, hvis der sker noget for alvor. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg ved i hvert fald, at der bliver rigtig, rigtig meget, hvad nu det hedder, efterspørgsel efter olie frem til 2250. Altså, det kan vi ikke komme udenom. Altså sådan er det, så der skal sejles ret meget der. Men så tænker jeg, at der må jo være noget nedbumpet grønt rundt omkring. Og der kunne jeg godt forestille mig, at Vestas kunne få endnu mere vind i møllevindingerne. Mm. Altså det kunne jeg sagtens forestille mig. Så hvis jeg havde lidt, og det har jeg ikke ret meget i pensionerne, så var det måske der, jeg ville satse. Og så ligger den norske Scatec Solar, som jeg stadigvæk faktisk har noget af, og taget både hele turen op og hele turen ned med. De er gode til at lave de her solfanger, men de har jo fejlet i den der rentefælde, hvor de lige pludselig skulle betale. De har faktisk været ude og låne penge til nogle projekter, der skulle de betale 11% i renter. Ups. Mm. Det kan mærkes. Det kan virkelig mærkes. Mm. Men det kunne være et selskab, som jeg måske tænkte, når det er sådan en nedfaldsfrugt, vi ser forhåbentlig måske efter det sidste kvartalsregnskab her, der kommer til foråret. Vi ser måske, at der kommer en bedring i den her selskab. De har ikke noget inden, og så ja. Det er sådan lidt grønt, og så noget lidt sort. Lidt grønt og lidt sort, ja, det kan og det hele. Så biotek er jo det, som jeg så har interesseret mig rigtig meget for, men jeg bliver nødt til at sige Genmab, men altså... Du må sige jeg lige, siger det meget lavt, ikke? Fordi det... Men der er nogle aktier, som vi har vist lige sådan kort berørt det, eller var det, inden vi gik i luften? Jeg kan altid ikke huske, men Pandora og Demand ved jeg, at du også sådan holder øje med. Det er nogle aktier, der har kørt vanvittigt godt her. Ja, i det var det, jeg ville gøre opmærksom på. Jeg har jo sådan... Begyndt sidste år sammen med P. Hans, der begyndte vi at give gode karakterer i karakterbogen til Pandora. Der begyndte at ske nogle ting. Og jeg er jo meget nysgerrig, fordi vi har så startet en lille afdeling, hvor vi laver smykker selv, min kone og jeg. Det blev endnu mere nysgerrig på det her med Pandora. Og så begyndte jeg jo at se, at de fik bedre og bedre kvartalsregnskaber, og de kunne guide det bedre og bedre. Og så var der en ting, som jeg gået og tænkt på, jamen, hende der Kardashian... Mm-hmm. Som rigtig mange kender, den der familie. MP, med de, ja. Og de er jo influencers. Og de, hver gang de laver, kommer ud med et produkt, de går med, så skal hele verden have det her. De kan virkelig rykke noget. Det sidste, jeg hørte om, det var en BH med brystvorter. Og det gik jo ud og sagde, du ved godt, så behøver man ikke at fryse, for de bliver synlige under tøjet. Så gik hun ud på Instagram og TikTok og alt det her. Globalt blev der udsolgt på 3 timer. Er der sindssygt? Og de der influencers, de kan noget. Og jeg blev så glad, da de havde det med i deres kvartalsrapport, ikke? Da Pandora, at de satsede, nu gik de alvorligt ind i et sats på influencers. Og det er jo virkelig noget, der rykker. Altså hende der sidder med 500.000 følger, hun har sidder med... Og store brystvorter. Og Pandora-smykke. Kardashian bliver for dyr for selv Pandora, tror jeg, ved at køre i længden. Men der er masser af de influencer. Det er jo den moderne måde, man markedsfører sådan noget brands, beklædning og alt muligt andet. Ikke? Mm. Hummel har også været ude at gøre det på tids, da de skulle relancere en sådan ting. Og det er også lidt en farlig vej at gå. Der er jo altså også nogen, der virkelig kommer i klemme. Budweiser var jo et af de selskaber, som AB InBev fik jo virkelig hug, fordi de havde hugget sig op med en influencer, som lige pludselig viste sig, at folk synes var problematisk. Så det er jo også lidt en farlig vej at gå. Ja, altså nu det hele den her industri markedsføringsmæssigt, altså der sidder nogle folk, dygtige folk, der scanner alle de her, der er derude. Så virksomhederne og et bredt kamp, de går jo bare ind og henvender sig i så det reklamebureau, hvor det er. Sige, hvilken influencer er de er gode til det her? Mm. Og der er nogen, der er rigtig gode. Og så, det handler i hvert fald om noget som Pandora, så vil jeg tænke, de skal ud og, jamen det skal være naboens datter, ganske almindelig pige, der har rigtig mange følger. Det går aldrig helt galt. Men Helge, det var Pandora. Noget af det, du også har været... Ja. Det er rigtigt. Skal du lige sige noget om demand også? Ja, jeg vil så bare sige demand. Det er jo så igen der, hvor det er et selskab, der lever op til, at, det, at, man er, at der bliver flere og flere ældre i verden, så høretabet, det debuterer også sent i alder, sent for folk. Men i hvert fald, når man runder de 50, så begynder det. Og der er demand jo været helt forrygende. De er steget 48% i år, og den er gået under radaren for mig, men jeg har ikke plads til den i pensioner, men jeg håber, der er rigtig mange, der har været med der, og så i Pandora, det var 88% i sted. Men Helge, ellers så kender vi dig som en mand, der også er god til at spotte nogle af de der sådan store nye trends, der kommer fremadrettet. Og det kan godt være, at det har været lidt svært sådan de seneste år at finde ud af, hvad bliver den helt store nye trend der nu? Kommer der kunstigt? Det var fedt. Det var nemt. Nej, der var engang, du var en af de første her i vores program, i hvert fald, der talte om skifergas, da det ligesom var stort mange år siden. Så talte du om biometri, da det var stort på et tidspunkt. Hvor står vi nu? Og jeg ved, at du sådan holder lidt øje med... Hvad hedder det? Tarmsundhed? Ja, Pernille Enggaard og jeg, det var meget tidligt i Millionærklubben der. Så begyndte jeg jo at snakke om det her med immunforsvaret, der ligger nede i tarmen. Og det er måske ved at rykke nu? Ja, vi skal lige tage et rulle, fordi det er problemet med det her, det er, at det er dødssvært at sige, nu tager vi nogle sunde tarmbakterier, sætter dem sammen, og så siger vi ved, hvis vi har den her sammensætning, så forhindrer det måske, at man bliver dement før tid, og hvis man har den her sammensætning, så bliver man mere modstandskraftig over for infektioner, og man kan nedsætte inflammation. Der er alt muligt. Der er fantastisk forskning i alt det her, og det buller af sted derude, og der kommer masser af gode resultater. Men problemet for virksomheden, Christian Hansen, de har jo vil gerne over sin farmadel af det her, og de sidder jo solidt på verdensmarkedet, og de bliver endnu stærkere nu med Novozyme, som også er rigtig gode. Novozyme er god for eksempel til baktuser, til dyr og gris og kylling og alt, som skal være mere modstandsdygtige over for sygdomme i produktionen. Så at hele det her tarmflora-område, det er gigantisk på alle de sociale medier. Det er inden for forskning og Aarhus Hospital. Det hele det flyder bare over. Der udgives fantastiske bøger omkring emnet osv. Men det der med kommercialisering af det, at kunne få det ud og at stå på et apotek og det her, det er meget, meget vanskeligt. Men det tror jeg, der sker noget. Der sker virkelig noget i de her år. Jeg ved, at Christian Hansen fik noget lov til at anprise noget i Canada, hvor de må sådan ligesom fortælle, at den her bakteriesammensætning er god til det og det. Og den her trend, den kommer giga meget lige pludselig på et tidspunkt. Den er i gang, og jeg ved det jo fra min helsekostbutik og vores angro. Vi sælger jo tonsvis af det her. Mm. Og det har været efterspørgt i mange år efterhånden. Ikke? Og folk, de laver kimchi. Det snakker vi to om. Ikke? Og man fermenterer grøntsager og det der. Og der skal jeg sige, at der er ingen grund til at købe kosttilskud. Altså det fermenterer, det du hjemme fermenterer. Der er jo mange, mange millioner flere bakterier i sådan en skefuld spidskål, end der er i et helt glas kosttilskud. Men altså, millionærklubben er også god for opskrift. Det er fint nok, men det kommer på et tidspunkt. De selskaber, som jeg kan kigge på, er Christian Hansen og Ove Sørens, men det synes jeg, at de så styrer på nøgletal. Altså. Mm. Der skal virkelig komme sådan en novum moment på det her. Lars Persson, du talte meget om BioGaia på et tidspunkt. Den har jeg også haft mange år. Men jeg har både haft BioGaia og Probi og nu, lige nu i hvert fald, BioGaia har det nogenlunde, Probi har det noget sværere og havde et dårligt år sidste år, så jamen, det er da nogle af dem, man skal have med på radaren og på ønskebænken, men de blev ramt lidt af stigende omkostninger og sådan nogle ting og sager. Og så Probi er sådan det lille selskab, hvor vi ikke omsætter det helt store, og BioGaia er det noget større selskab, hvor vi har rundet en stor omsætning, ikke? Så, og de er begge to børsnoteret i Sverige. Så det er der i hvert fald værd at holde øje med, tænker jeg. Hvad vil du sige, Helge? Jeg vil bare sige, BioGaia, det tog jeg i 2005, fordi vi solgte det, deres produkt, de havde til kolik til børn. Ja. Det solgte vi jo så lige pludselig, havde køleskabet i forretningen. Og der så investerede sig i den første gang, så vi to år snakket om den rigtig, rigtig mange gange. De leverer til Nestlé til deres børnemælksprodukter og sådan noget. Okay. Så der er i hvert fald en ny spændende trend. Jeg ved ikke, den er ikke ny, men måske er det ved at være snart, at det begynder at rykke. Det skal vi holde øje med. Yes. Godt. Vi skal til at sætte et punktum for tiden. Den er ved at være løbet fra os. Lars Persson, kan vi nå en sidste omgang på aktiemarkedet? Ja, det kan vi da godt. Vi har et norsk marked, der er et svensk marked, der er i plus, og et dansk og et finsk marked, der er i minus, og et tysk marked, der ligger rundt nullet. Så det er jo egentlig sådan dagen, som den er startet op. Så ja, det er, vi går og venter på amerikanske nøgletal på fredag, og så... Det bliver lang ventetid. Ja, men altså, det bliver sådan en lidt roligere tendens, end hvad der har været tidligere. Ja. Heldigvis så har vi selvfølgelig udsendt sig alle formiddag her, så der kan man altså følge med. Lars Persson og Helge Larsen, tusind tak, fordi I var med i studiet. Tak til Daniel Sarto Lassen, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.